राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल विक्रम संवत 2058 1 जून 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे नमोद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषित करान नवनीरद पीताम्बरा तरुणबिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुमनवातुने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नमः वासुदेव सर्व कोई बात याद आई वो सबको याद करनी चाहिए वो बात बार बार कहने का तात्पर्य है इस बात को ठीक समझो वासुदेव सर्व ये बिल्कुल बात ठीक है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा आठ भेदों के भेद वाली प्रकृति वो अपना है पृथ्वी तेज वायु आकाश पास होये और मन बुद्धि अहंकार तीन है आठ हो गया ये अपरा प्रकृति है जीव रूप है परा प्रकृति प्रकृति और पुरुष प्रकृति नाम स्वभाव स्वभाव और स्वभाव वाला मनुष्य दो नहीं होते तो भगवान और भगवान का स्वभाव हुआ दो स्वभाव में एक तो जड़ प्रकृति है एक चेतन प्रकृति है दो ही तो जड़ते संसार दिखे वो चेतन जो इनमें संपन्न जीव है वो और एक भगवान तो दो ये प्रकृति है अपरा और परा और एक आठ पर आठ और नौ और एक हो गए भगवान दस इस दस के सिवाय संसार मात्र में क्या है बताओ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पास ये मन बुद्धि अहंकार तीन ये और जीव और परमात्मा इनके सिवाय कोई चीज है क्या संसार में स्वभाव होता हो वो स्वभाव वाले से अलग नहीं होता अरे कोई बता नहीं सकता जैसे आप अपना बल अपना स्वभाव आप उन्हें अलग कर रहे आप बताओ कोई बता नहीं अलग तो परमात्मा स्वरूप हुआ सब संसार अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराधि कोट कोटि ब्रह्मांड सब क्या हुआ वासुदेव सर्व सब क्या हुआ परमात्मा ही हुआ परमात्मा उसी परा प्रकृति जीवात्मा अपरा प्रकृति जड़ जड़ चेतन महान चेतन भगवान इनके सिवाय कोई तिल जितनी चीज नहीं है सब परमात्मा है ये सबके सब ही परमात्मा हुए परमात्मा मन बुद्धि अहंकार भी परमात्मा है, परमात्मा की प्रकृति है। ये जीव जो अहंकार करता है ये गलती है। ये आठ महीनों वाली प्रकृति में आ गई। प्रभाव पड़ रहा है कृष्ण से जगत संपूर्ण जगत का प्रभाव पड़े। मैं हूँ मत परतरम दान्यत मेरे सिवाय और कोई है ही नहीं। किंचित अस्ति धनंजय किंचित मात्र भी सब एक परमात्मा ही है। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव जैसे सूत का ही मणि है, सूत का ही धागा, सूत ही है सूत सब। ऐसे मणिगणा जैसे सूत में प्रयोग धागे बुरे एक ही सूत ही है सभी। ऐसे वासुदेवी सभी ऐसे सात्विक बाबा राजसा तामसा से मत एव मेरे से पैदा होते हैं। सात्विक राजस तामस सब मत पर तरफ नान्यत कृष्ण दस धन जय मनुष्य अपने को अलग मानता है। एक गलती है, एक परमात्मा ही है। ये बात है इसको मानना है ना मानना। ये मान लिया जैसे किसी ने कहा कि एक नदी बह रही है नदी कह रहे हैं लोग। कोई सज्जन ने बोला कि ये नदी नहीं है ये गंगा जी है। अच्छा गंगा जी है। अब क्या ही मैं अभ्यास करना पड़ेगा गंगा जी जानने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा क्या? ऐसे वासुदेव सर्वम बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति समात्मासु दुर्लभः। आप जितने बड़े सब के सब ये जान लेंगे वासुदेव है। वासुदेव सर्वम आप कोई भी शंका करो शिवाय वासुदेव के क्या है? एक त्रिजित चीज भी नहीं है, एक धागा नहीं है, एक त्रिजित चीज नहीं है। वासुदेव सर्वविधि समात्मा सुदुर्लभ वो दुर्लभ है जो वासुदेव मानता है। इसके बारे में क्या अभी अब देखो देख परमात्मा है। जैसे हम मानते थे कि नदी है ना ना नदी नहीं गंगा जी है। अच्छा गंगा जी है। ऐसे ये संसार है कि ना ना वासुदेव सर्वम। अच्छा वासुदेव सर्वम। जैसे इसको गंगा जी मानने में कोई व्यवहार कोई अभ्यास करना पड़ा कोई पढ़ाई करनी पड़ी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी कहते हैं गंगा जी ऐसी वासुदेव सर्वम। साक्षात परमात्मा है सब कुछ। क्यों? प्रकृति है, प्रकृति का स्वभाव आदत, वो प्रकृति भगवान का स्वरूप है। जीव भी सब भगवान का स्वरूप है, मन बुद्धि अहंकार सब भगवान का स्वरूप है, भगवत स्वरूप। जिसको मानना हो उस मानने के बिना कोई देरी है ही नहीं, दूरी है ही नहीं, देरी नहीं है, दूरी नहीं है, सबको प्राप्त है। अपना अलग अहंकार मानता है, गलती करता है। अपना अहंकार अलग मानता है, गलती करता है। ऐसा सुनते ही गलती उठ जाएगी, कब साक्षात परमात्मा है। अन्याय अत्याचार को कैसे परमात्मा, क्या फल गया राजस्व साधन तामस में, क्या फल गया? ये चाहिए वह सात्विक अभाव राजसा और तामसा से मत है, मेरे से होते मत प्रथम नान्यत है, मत एव मेरे से ही पैदा होते। क्या बाकी रहा हुआ? आप बाकी क्या रहा बताओ? सात्विक राजसी अत्याचार दुराचार व्यभिचार अनाचार अत्याचार, क्या बाकी रहा? इससे बाकी क्या रहा? अत्याचार भी, दुराचार भी, अनाचार भी, अत्याचार भी, सदाचार भी, सद्गुण भी, दुर्गुण भी। ये केवल सात्विक अभाव राजसा और तामसा से मत एव न दत्तुम तेसु ते भाई, वे गुण मेरे में नहीं है, मैं गुणों में नहीं हूँ। मेरी प्राप्ति चाहे तो इनसे सब अला दे जाओ, सात्विक से, राज से, तामस से, इसी से भी। क्यों कहते निबंधन थी महाभाव देन व्यम, गीता में लिखा है ये सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृतिमवा। निबंधन थी महाभाव देह देहिनम अव्ययम, अव्ययम देहिनम देहे निबंधन थी, न तुम तेसु ते मई, न मेरे में ये है, न मैं इनमें हूँ, ये होते मेरे से ही है, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। भाई बंधना है तो सत्व रजत में बंधा है, ना तो हम तेसु थे भाई, ना मेरे में ये है, ना मैं इनमें हूँ, मेरे को कोई चाहे तो साथी तो जाओ। त्रिपुरगुण भाई भाभी देव विष्ण बदल मोहित हम ना भी जाना थे माँ में भे परम भे हो तीनों में मोहित मेरे को नहीं जानता, ऐसे परम मेरे को जाने, तीनों गुणा मेरे से ही है, सिवाय मेरे कुछ नहीं है। आप विचार करो तेरे से इन्हें सिवा क्या हुआ? परमात्मा की प्राप्ति को चाहता है, न तो हम तेरसु ते मई, ना मेरे में गुण है, ना मैं गुणों में हूँ। अब गुणातीत हो जाओ, गुणातीत के लक्षण गीता में लिखा है। परंतु सिवाय परमात्मा के और क्या है? दुराचार से दुराचार, अनाचार से अनाचार, अत्याचार से अत्याचार। तत्व क्या है? वो तत्व परमात्मा है। ऐसा बताओ, अलग बताओ, अलग बताओ कुछ। ये भगवान से अलग कोई, ये केवल सात्विक अभाव राजसा तामसा से एव मत्ता एव मत्त परतरम कितना श्लोक है? सातवां श्लोक। और मत्त है वो सातवें सातवा वाला है, सात का बारह बारह। तो सात से बारह तक मत्त से चला, मत्त में पद में हो जाए, बाकी रहा। मत्त प्रतनम नान्यत मत्त एविते दामिद्धि न तुम तेषुर्ते मई मेरे में नहीं मैं उनमें नहीं हूँ मेरी प्राप्ति चाहे तो उसे अलग जो हूँ तो मैं स्वयमेव मत्त नान्यत बुद्धेत्व मंजसा भागवत में मन साब या वाचा गृहते अन्य रिपिंद्रिय बुद्धेत्व मंजसा उसमें सातवें राज्य सामस होता है मत एवं दानत मेरे सिवाय है ही नहीं एक दृष्टि में देखे जाए तो परमात्मा के सिवाय किंचित तिलचित चीज भी ढाके कैसी चीज भी परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम संस्कृति है वासुदेव सर्वम शुद्ध नहीं होता वासुदेव सर्व तो सर्वसो त्रिलिंगी है वासुदेव सर्वम तो सर्वम सर्वे सर्वाणी अरे सर्वा सर्वे सर्वा और सर्व सर्व सर्वे तो सर्वम कहने का तात्पर्य क्या ये व्याकरण का कायदा है कि तीन लिंग होते हैं तीन लिंग में चार नपुंसक लिंग आ गया पुल्लिंग उसके अंतर्गत होते हैं इस वास्ते वासुदेव सर्व होना चाहिए वासुदेव सर्व तो सर्व पुल्लिंग ही होगा सर्वम कहने से श्रीलिंग पुल्लिंग पुष्पलिंग सर्वम कहने का तात्पर्य है एक शेष दबुस ही रहता है सर्व सर्व और अंत में सर्वम तो सर्वम कहने से श्रीलिंग भी पुल्लिंग भी पुष्पलिंग भी इस अंतर्गत है वासुदेव सर्वम क्या बाकी बचा बताओ क्या बचा संस्कृत दृष्टि से वासुदेव सर्वम ये तो शब्द सब का नाम है तो सर्व होता वासुदेव सर्व वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्व या विशेषेषु दृष्टिंग संख्या विभक्तया प्रायस्ता एव कर्तव्या समाहे शेषणे भीषण विशेष में वही लिंग होना चाहिए लिंग संख्या विभक्ति लिंग संख्या यही द्रव्य है भैया कर्णों का द्रव्य है द्रव्य धन क्या लिंग संख्या विभक्ति लिंग और सात विभक्ति एक वचन बोलते संख्या ये लिंग है ये है ओ वासुदेव सर्वम कुछ बाकी नहीं अतल चित चीज बाकी नहीं कैसी चीज बाकी नहीं एक तिलक जित चीज बाकी नहीं सर्वम वासुदेव अत्याचार अनाचार दुराचार विचार जो कुछ भगवान के सिवाय कुछ नहीं है मत है वो मेरे से होते हैं मेरी प्राप्ति चाहो न तुम तेज होते भाई न मेरे में गुण है न मैं गुणों में हूँ आबद्ध नहीं हूँ गुणों में आबद्ध आप मत रहो गुणातीत हो जाओगे गुणातीत लक्षण प्रकाशन से प्रवेश मोह में वो पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्ता ने न विद्वानी कांक्ष थे उदासीन उदासीन हो गुणे हो विचाल्य थे गुणा वर्तन देते वृष्ठ लिंग थे परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है केवल वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ भगवान ने महात्मा को दुर्लभ बताया अपने को सुलभ बताया अनन्य चेता सर्वम यो मां स्मृति नित्य तस्याम सुलभ पार्थ मैं तो हूं सुलभ महात्मा नहीं श्याम सुलभ गीता कहते भगवान जी मैं सुलभ हूँ अन्य चेता सर्वतम नित्य तीन बात है, आनंद चेता सततम स्मरण नित्य सह स्मृति। अनन्य चेता एक परमात्मा ही है और स्मरण याद करे नित्य सह। तो कब से कि जब से प्राप्त हो जाओ तब से मृत्यु तक अनन्य सततम सततम सततम नित्य और नित्य सह नित्य मान सुबह सु शाम तक नित्य सह और जिस दिन मार उसे लेकर मृत्यु तक नित्य सह और सततम सततम निरंतर निरंतर मेरा अंदर नहीं पड़े और नित्य सह रोजाना। कोई चीज बाकी बची हो तो बताओ, अगर इसको तत्व को जानना चाहते हो तो तीनों गुणों से अतीत हो जाओ। ये जीव सात्विक भाव राजस तमसा से मत एव मत से शु किया मत परतरम नान्यत मन से कोई अलग नहीं है और ये जीव सात्विक तमसा मत एव मतर मत तक सत्रह विभूति बताई सारी रसों प्रभाव सत्रह सत्रह विभूति तो मत मत मत प्रथम नान्यत मत एव मत क्योंकि मत मेरे से ही पैदा होते सब सब मेरे से ही पैदा होते हैं सब मेरे में ही लीन होते हैं मेरे में ही स्थित होते हैं सब दुराचार अनाचार अत्याचार दुराचार व्यभिचार अनाचार जो सब सिवाय मेरे कुछ नहीं है। अरे जानना हो तो ये बात है जैसे नदी जानते थे परंतु एक सज्जन ने कहा कि सदा नदी नहीं है गंगा जी है। अच्छा अच्छा गंगा जी है गंगा जी ऐसे ही संसार है कि ना वासुदेव है वासुदेव गंगा जी को गंगा जी जानने के लिए अभ्यास करना पड़ता है क्या क्या रचना करती पड़ती है गंगा जी को जानने के लिए गंगा जी है तो ठीक है। भक्ति मार्ग में विश्वास है बिना विश्वास भक्ति नहीं थे बिना द्रविण राम और राम कृपानम सपनम जीवन लिश्राम विश्वास विश्वास गंगा जी है बस विश्वास सिवाय विश्वास और क्या है गंगा जी है विश्वास सिवाय क्या है ऐसे संसार ये क्या है परमात्मा वास नहीं हो जा रहा। तो ये तीनों गुणों से बचना है न गुणों में मैं मिलूंगा न मेरे में गुण मिलेंगे पर गुण पैदा मेरे से ही होते हैं सात्विक राजस तामस तत्व से जानने में सात्विक राजस तामस और सब मैं ही हूँ मेरे सिवाय कुछ हुआ नहीं मत परतरम नान्यत किंचित सी इंद्रिय अमेव नमत्व अन्यत इति बुद्धि मंजुषा अमेव नमत्व अन्यत इति बुद्धि मंजुषा एकादश विजय भागवत देखो गीता देखो मत पर नान्यत मत है विजय नान्यत मेरे सही होते हैं। तत्व से जानने में, जानने के लिए मैं ही हूँ, प्राप्त करने में गुणों में मैं नहीं, गुण मेरे में नहीं, गुणों में त्रिमेरे गुण मयूर भावे देवी सर्वे मोहित हूँ, गुणों से मोहित मेरे को भावे भय परम से पर मेरे को नहीं जानते, तीनों में मोहित नहीं हो रहा है, बस सब परमात्मा मोहित ना भी जाना थी, त्रिपुर गुण मेरी सर्वे तीनों गुणों से मोहित आते मेरे को नहीं जानता, तीनों में मोहित नहीं होता मेरे को जानता है, मैं मेरे में गुण नहीं, गुणों में मैं नहीं, मेरे से ही पैदा होते सब, सिवाय मेरे कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, कितनी बढ़िया बात हो रही। तीनों गुणों में मोहित नहीं होना चाहिए, बस त्रिवेर गुण महेर भावी रे भी सर्वेदन जगत मोहित ना भी जाना थे मामे भय परम देव मोहित नहीं जानता, सब भाइयों से सब बहनों से सबसे ये प्रार्थना है इस पर ध्यान दो, अरे गुणों में मोहित मत हो, क्या करे तो कहते मान जो यो अभ्य विचारे न भक्ति योग थे सगुणा समते थे राम भय कल्प थे, मान जो यो अभ्य विचारे न भक्ति योग सेव थे सगुणा समते थे तान, वो सब गुणों को अतिक्रमण कर जाता है, सबसे अतिक्रमण करना हो तो भगवान को भजन हो, भजन भगवान भजन हे नाथ हे नाथ माम व्य परम अव्यय माम व्य परम अव्यय मैं से परे हूँ अविनाशी हूँ, इसे जानना है, केवल इतनी बात है, ये स्वीकार करना है और कुछ नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई बात नहीं, केवल स्वीकार, त्रिभिर गुण मयूर भावे देवी सर्वेद जगत मोहित ना भी जानाती माम ए व्य परम अभ्य माम ए व्य परम, ऐसे गुण में कहे न तो ते सुते मई माम ए व्य परम, तीनों गुणों से अतीत हूँ मैं, इस बात से गुणातीत के लक्षण लगे प्रकाशन से प्रवेशन से मोह में वश पांडव न द्वेष संप्रवृत्ता ने न निवृत्ता ने गौ सुनी उदासीन उदासीन हो गुणे योन विचाल्य थे गुणा वर्तन थे योग थे रंग थे सम दुख सुख स्वस्थ समोष तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य धातु स्तुति मना मान्यो तुल्य स्तुल्यो मित्रो सर्वनम परित्यागी गुणातीत उच्यते, और मानस जो अभ्य विचार है भक्ति योग से होते सगुण समते भक्ति उपाय है, उपाय बताया भगवान की भक्ति, भगवान है वो तीनों गुणों में नहीं, तीन गुण भगवान में नहीं, और भगवान को प्राप्त हो जाता है, ये असली असली उपाय बताया, मामे भय परम अभ्ययम अभ्यय बता दिया परम और अपना स्वरूप बता दिया और सब कुछ है वो मैं, अरे मेरे से ही होते हैं, एको हम बहुश्याम एक ही भगवान अनेक है, केवल ये स्वीकृति है, केवल स्वीकृति है, स्वीकृति मान लिया, एक गंगा जी है, गंगा जी के मानने के सिवाय बताओ क्या प्रमाण है, आप इतने में से बताओ ये गंगा जी है, ये मानने के सिवाय कर प्रमाण है, ऐसे ये परमात्मा स्वरूप परमात्मा, इसमें अभ्यास नहीं है, स्वीकृति अस्वीकृति, संसार की अस्वीकृति परमात्मा की स्वीकृति। ये नदी मामूली नदी भाव का अस्वीकार करना और गंगा जी है स्वीकार करना, अस्वीकृति स्वीकृति है। ये संसार रूप से देखना इसी अस्वीकृति, हम नदी रूप से नहीं देखे गंगा जी है, हम संसार रूप नहीं है परमात्मा है। सब उपाय कथम तेरता त्रिवान तेरी वर्त होते तीनों लोगों तीनों में कैसे करे, मान चो या अभ्य विचार है भक्ति योग से होते, भक्ति योग करे मेरा और सब भक्ति योग से मेरे को जान लेगा। स गुणान समते तेतान ब्रह्म भूया गमते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोच दिन काम सभी समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, मेरी परा भक्ति को प्राप्त हो जाता है। संसार रूप से अस्वीकृति और भगवान रूप से स्वीकृति, इतनी बात पूरी पूरी बात थी। तीनों में मोहित होना नहीं होता, तीनों का मोहित नहीं होना, स्वीकार करना तेरा मोहित नहीं होना, बस तेरा मोहित ही हुआ है। माम एभ्य परम अभ्ययम, इनसे परम और अविनाशी हूं मैं, माम एभ्य परम अभ्ययम दिव्य गुण भाई भाभी एवं सर्व वदन जगत मोहित न अभिजाना थे, माम एभ्य परम अभ्ययम मोहित होना, तीनों गुण मोहित होना मेरे को नहीं जानता, स्वीकृति केवल स्वीकृति संसार की अस्वीकृति, गुणों में मोहित नहीं होना। ये तीनों बताइए पांचवा छठा सातवा तीन श्लोकों में, तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन रजो रागात्मी तस्वीर कर्म संगे न, तो ये सुख संगे ज्ञान संगे न और कर्म संगे, सुख संगे ज्ञान संगे कर्म संगे जो मानता है, एक तमोगुण में संग नहीं है, तमस्त ज्ञान समृद्धि मोहन सम प्रमादा लंद्रा भी तंड बंदाती प्रमादा लंद्रा से मानता है संग नहीं, ये मान स्वरूप से तनो स्वरूप से मानता है और वे रजो कर्म संग से मानता है, सतो गुण सुख संगे न ज्ञान संगे न संग से मानता है, एक तमो गुण इतिहास में बात होता तो इन गुणों से मोहित न हो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। महान सो अभ्य विचार है भक्ति योग से होते, भक्ति योग भगवान का, वो भक्ति योग में भगवान है नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप है कीर्तन है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगत करता कुछ नहीं है। देखो ज्ञान योग में साधक होता है, ये साधक प्राप्ति होती है, कर्म योग में सब संसार की सेवा करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, और भक्ति योग में साधन भी भक्ति और साधी भी भक्ति, साधन में भक्ति, उसमें कोई दूसरे की सत्ता नहीं, और साध्य भी भक्ति, उसमें कोई दूसरी सत्ता नहीं, बस पूर्ण हो जाएगा। अभ्य परम अभ्य अविनाशी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, भगवान को पुकारे बस। मानस यो अभिचारे, अब संसार के अगर चिंतन करता है तो व्यभिचार हो गया वो। सात्विक राजस तामस गुणों को अगर मानता है तो व्यभिचार हो गया। मानस यो अभिचारे न भक्ति मन से होते अभिचार, और किसी में नहीं। सुख संग बदना थी, ज्ञान संग बदना थी, कर्म संग बदना थी, उसका संग न करे। माम परम अभ्यम परम अविनाशी है। इसमें कोई शंका हो आप उसे कोई, आपने कहा थोड़ा सा ऐसे बरसात हो गया राजस्थान सात्विक राजेश और तामस में सब आ गए। ऐसे में सात्विक भाव राजे मत है मत परतरम नान्यत यहां से चला और मत परतरम नान सदा माँ में भी पर मत पर नान्यत मत है तान्वित अर्जुन तिष्ठति ईश्वर से भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय से का क्या अर्थ है इसका। सबके हृदय भगवान थे। देखो एक बात बताओ है, मैंने संतों से सुनी है, संत महात्माओं ने कहा कि मेरे साथ रहने वाला केवल भगवान है, हम किसी का साथ करें तो किसको माने। ये भगवान सबके हृदय में रहते हैं, वो चाहे स्वर्ग में जावे, चाहे वैकुंठ में जावे, चाहे नरकों में जावे, चाहे 84 लाख जुड़ी में जावे, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। सदा मेरे साथ में रहने वाला केवल भगवान है। संतों ने कहा मेरे साथ सदा रहने वाला भगवान है। नार के जीवों के भी हृदय में भगवान है, स्वर्ग के जीवों में भी भगवान है, नरक के जीवों में भगवान है, वैकुंठ के जीवों में भगवान है। नाग लोग आते सुतल पितल तुरातल रतातल महातल पातल इनमें भी भगवान है। भू लोग, भूर लोग, मर लोग, जन लोग, तप लोग, सत लोग, सत्य लोग में भी, चौदह भुवनों में भी जितने जीव है सबके हृदय में मैं हूँ। तो सदा साथ रहने वाला एक भगवान ही है, और कोई साथ रहने वाला नहीं, ना कोई पदार्थ रहता है, ना कोई व्यक्ति रहता है, भगवान सदा साथ रहते हैं। इस वास्ते भगवान को याद करते हैं। कोई साथी दे ही नहीं, कोई साथी मिलता ही नहीं, हमारे साथी कोई मिलता ही नहीं सिवाय भगवान के, वो सदा हमारे साथ रहता है। नार के जीवों में भगवान है, नर की यात्रा भोगते हैं उनके भी हृदय में भगवान है। सर्वशाम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन सब प्राणी मात्र के हृदय में भगवान थे, भूत प्रेत पिशाच गुह्यक पूतना आदि के उनके अंत में मित्र है। हरदम साथ रहने वाला कौन है, साथ छोड़ते ही नहीं। नरकों में जाओ चाहे आप कहीं जाओ, किसी जोड़ी में जाओ, 84 लाख जोड़ी में सबसे भगवान है, सबके हृदय भगवान है। ईश्वर सर्वभूताना हृदय हृदय, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। वृक्षों में भी, देव में भी, घास में भी, जर्जर में भी, छत्तर में भी, नवसर में भी, सरायुज में भी, श्वेतज में भी, अंडज में भी, उद्भिज में भी, चारों खानियों में, 84 लाख जीवों में सबके हृदय भगवान रहते हैं। तो भगवान के समान साधना में कोई है ही नहीं। हम साथी किसको बनावे, हम किसके साथ रहे जो कि हमारे साथ रहेगा? संसार कोई है सिवाय भगवान के? कोई अपना अपना कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चारों थे। कोई साथ में था नहीं, कोई साथ में है नहीं, कोई साथ में होगा नहीं, और कोई साथ में रह सकता नहीं। ये भगवान सदा साथ में रहते हैं। इस वास्ते भगवान से ही प्रेम करो और आपके साथ धन रहेगा, आपके साथ कुटुम्ब रहेगा, आपके साथ जमीन जायदाद रहेगी, आपके साथ क्या रहेगा? इधर बैठे होता हुआ आपके साथ क्या रहेगा? भगवान सदा आपके साथ रहेंगे, सदा। किसी जुड़ी जाओ, सर्वेशा ज्ञान भवन वेदे से सर्वे में वेद्या, संपूर्ण वेदों में जानना लायक हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ। दूसरे दूसरे पापी के बीच में सांप बिच्छू कूर जंतु उनमें मैं रहता हूँ, राक्षसों में रहता हूँ, भूत प्रेत पिशाच सबके हृदय में रहता हूँ। सर्वेश्वरी भूत प्रेत पिशाच गुहक भूतनाग आदि आदि जितने ग्रह है, जितने क्रूर से क्रूर जंतु है, उसके भी हृदय में मैं ईश्वर है। ईश्वर सर्वेश्वरी ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्र उठानी माया मात्र जीवों के दिन भगवान रहते हैं। तो भगवान के समान साथी कोई दूसरा मिलता ही नहीं। भगवान के सिवाय कोई साथी मिलता ही नहीं, कोई साथी है ही नहीं, कोई साथी हुआ नहीं, कोई साथी होगा नहीं। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। संत कहे हम कहीं साथ हुए। आप पूछते हैं हृदय का स्थान कहाँ पे है? हृदय हृदय जो है ये स्थान कहाँ है? ये हृदय, ये हृदय रहते तिष्ठ दशांगुल दाबी से दशांगुल दाबी से दशांगुल। हाँ देख लो, नाप कर देख लो, दाबी से दशांगुल दशांगुल रहते तिष्ठ दशांगुल दशांगुल ऊपर हृदय में रहता हूँ। सबके अपने ब्राह्मण था माता सब आप लो हत्या दशांगुल दशांग प्रकाशन क्या प्रवृत्ति से कुछ पूछे बोलो प्रकाशन क्या प्रवृत्ति तो कहते हैं गुणातीत जो है और जो गुणों में उलझा हुआ है उन दोनों में विलक्षणता क्या है? गुणों में उलझा राग द्वेष हरण शोक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड दम्भ ये सब गुण आ गए। गुणों में उलझा गए गुणों में उलझाने से न राग है न द्वेष है न रस है न शोक है। आसम से प्रवृत्ति से मोह में पांडव मोह शब्द से उनको भ्रम हो रहा है। हाँ, मोह शब्द से न द्वेष संप्रवृत्ता नहीं था मृत्यु कांक्षा मोह आ जाए तो द्वेष नहीं चला जाते हैं, वो नाम क्या भूल, वो भूल का नाम है, अज्ञान का नाम नहीं है। वो अज्ञान का नाम नहीं है, भूल का नाम है। भूल का नाम है, ज्ञानी भी भूल जाता है। क्या ज्ञानी भूलता नहीं है? ना तो इसे द्वेष है, ना राग है, ना द्वेष है, ना रस है, शोक है। आप के आवश्यक बात तो पूछो और जो आ जाए, सब बातों का उत्तर है। कहीं मेरे को नहीं आवे तो हो सकता है, परंतु उत्तर सबका है। मेरे को आवे तो मैं बता दूंगा, नहीं आवे तो मैं जानता नहीं हूँ। आप पूछते प्रत्याहार कैसे करना चाहिए? प्रत्याहार, प्रत्याहार, प्रत्याहार, उल्टा आहार। मानो देखो, समा दमा सब सुख दुख समय आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार। तो प्रत्याहार नाम किसका है? आठ है ना, तो यम नियम आसन प्राणायाम फिर प्रत्याहार फिर धारणा फिर ध्यान फिर समाधि। प्रत्याहार नाम संसार की तरफ से पद को हटाना, ये प्रत्याहार है। फिर धारणा देश बंदर चित्त से धारणा, एक देश में चित्त धारणा करनी। फिर ध्यान प्रत्येकता था ध्यानम और निवाद दीप चित्त समाधि विधि है थे, ये समाधि। वो तो प्रत्याहार नाम सब संसार की तरफ से मन को हटाना। आठ अंग है ना योग के, यम नियम आसन प्राणायाम और फिर प्रत्याहार पांचवा, फिर धारणा ध्यान, धारणा ध्यान और समाधि, तीन है। तीनों को नाम संयम। ये समाधि पाद में आदर आठ अंग बताया, आठ अंग में पांच अंग तो साधन पाद में गए, तीन पद इस पाद में रहे, ध्यान ध्यान और समाधि। त्रय में एकत्र संयम, तीनों का नाम संयम हुआ। वो संयम करने से उसके ज्ञान हो जाता है, कंठ को स्थान करना खुदा निवृत्ति हो जाएगी। और भले सुधी बता देने, पहले पहले अपना जन्म हुआ याद करो, जब मैं हस्ती हस्ती था, वो हस्ती का धारणा धारणा समाधि करके हाथी बना जाएगा शरीर में, हाथी जो करे वो करेगा। वो तीर्थ का संयम, तो त्रय में का तो संयम ध्यान धारण समाधि, तीनों का तो संयम है। उस संयम करो, धारणा करो, प्रत्यास संसार हटाओ और परमात्मा में लगाओ। परमात्मा हटा हाथी में लगा दो, परमात्मा में लगा अग्नि में लगा दो, अग्नि जरूरत हो जाएगा। प्रत्यास हटाकर जल में लगा दो, जल में डूब गई नहीं, एक सिद्धि आ जाएगी, सब हो जाएगा। धारणा ध्यान समाधि करने से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ध्यान साधन पद में आ गए, दूसरे पद में आठ आठ अंग है जिसमें तीन पांच अंग को साधन पद में रहेगा, तीन अंग आदि पद में। तीनों का नाम संयम, त्रय में एकत्र संयम। और वो संयम जहाँ करोगे उसी में धारणा आपने हो जाएगी। वैसे ही सबसे प्रत्याहार करके धारणा ध्यान लगा समाधि हो जाएगी, समाधि वही फल हो जाएगा। गीता में प्रत्याहार कहाँ आया? गीता में प्रत्याहार की बात कहाँ आई है? प्रत्याहार नहीं आई गीता में, से प्रत्याहार नहीं आई है, धारणा नहीं आई है। सताइसवें अध्याय में सताइस श्लोक, प्रशांत वंशम हेनम योगिनम सुखमुत्तम, प्रशांत वंशम हेनम योगिनम सुखमुत्तम उपैति शांत ब्रह्म भूतम। सताइसवा अध्याय चौथा अध्याय सताइस, सर्वाइंद्र कर्माणि प्राण कर्माणि आत्म संयम योगान जुवती ज्ञान ज्ञान देव विद्या समाधि। सताइस अध्याय श्लोक में चौथा अध्याय सताइस श्लोक में यतो यतो निश्चरति छब्बीसवा, ये मन लगाने का उपाय बताया। ये मन लगाने को अभ्यास है, इसका नाम अभ्यास है। अभ्यास कहाँ बनेगा? ये तो आत्मनिर्भर में ये अभ्यास है। अभ्यास योग है तो माँ बचा तुम से बारहवें श्लोक है, अभ्यास योग से मेरी प्राप्ति इच्छा कर। अभ्यास योग है, अभ्यास और अभ्यास योग दर्द है। या कामना होती तो अभ्यास होता है, अगर योग होता है समत्व तो अभ्यास योग हो जाता है, समता होकर अभ्यास होगा तो समता का योग हो जाएगा, तो समत्व योग उचित है। और चाहे जा भी पूछो आप, चाहे से एक बात पूछो, मैं नहीं बता दू तो आप ग्रंथ मिल जाएंगे और संत मिल जाएगी, आप पूछ रहे संकोच मत करो। प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक वस्तु को भगवान का रूप समझना चाहिए, तो आतताई को अर्जुन ने, भगवान ने अर्जुन को आतताई को मारने के लिए कहा, प्रणाम करने के लिए नहीं कहा? भगवान भगवान को मारने को नहीं, भगवान को मारो काटो बढ़िया करो, भगवान के साथ आप जो विचार करो करो, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, शत्रु मानो। ये कह रहे हैं आतताई थे ना कौरव, तो आतताई थे कौरव, आतताई थे तो उनको भगवान ने अर्जुन को भगवान मानने के लिए नहीं कहा, मारने के लिए कहा। मैं कहता हूँ भगवान को मारो, मैं ना कहूँ कह रहा हूँ, मैं ना कहूँ तो बोलो, भगवान के साथ सम्मत तो जोड़ो, मारो बने, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं मना करता ही नहीं हूँ। भगवान के साथ सम्मत जोड़ो, मारने के जोड़ो, कंस कंस ने क्या जोड़ा, कंस क्या करता आता था, भगवान को मारना चाहता थे, कुलिया पीट पेगा, सघन चाणूर मुस्ट लेकर पहलवान को बताया, छोटे सरल लोग करे बहान अन्याय करते, बच्चों के साथ पहलवान को बिहार दे, सब में लोग पसाड़ दिया, तो मारना चाहता था नहीं तो उसे गति हुई नहीं, भगवान को मारो कल्याण होगा। भागवत का मार थे आपको सात्विक राजस तामस बता दिया, बारह तीन गुणों से अतीत क्या रहा बताओ, सात्विक राजस तामस श्रीमद भागवत सप्ताह क्या है, श्रीमद भागवत सप्ताह क्या है और पितरों के मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए, श्रीमद भागवत सप्ताह क्या है? सप्ताह हाँ, सप्ताह यज्ञ है, यज्ञ सप्ताह यज्ञ निकल नंदित पूर्ण मानता है, सप्ताह यज्ञ घलो पूर्ण थे, सप्ताह जागृति शुभ थे सुजागृति, पितरों के लिए कितनी उपयोगी है, पितरों की मोक्ष के लिए भागवत कितनी उपयोगी है? मैं तो कहूँ भगवान के साथ संबंध आप किसने जोड़ो, देखो एक भक्ति से संबंध जोड़ता है, एक बैर से संबंध जोड़ता है, उसने बताया है आंखों में पूछो गंगा में स्नान करने का मातम है कि नहीं, जो वैशाख मातम है माघ का वो मातम है कि नहीं है, पर माघ का स्नान और वैशाख का स्नान फर्क है कि नहीं, मेरे फागण महीना रहता है हाथ से कपड़ा पड़ना मुश्किल हो गया, मैंने देखा हुआ है फागण के महीने में गंगा जी में आए फूंक आवे तो ठंडी ठंडा जल स्नान किया अंगड़ी होनी मुश्किल हो गई हाथ जोड़ना, वैशाख का जो माता है वो माघ माता है, माघ के स्नान का वही माता है, इस बार तो भगवान साथ बैर करने का माता वही है, गंगा जी में वैशाख का माता और माघ का भी माता, ऐसे भगवान ने प्रेम करो मातम, भगवान ने मारो तो मातम कल्याण हो जाए, तो एक माँ का से नहीं वैशाख का श्रम फर्क है नहीं, मुश्किल हो जाए संबंध भगवान का हो जाए संबंध अन्यथा भी संस्पर्श अग्नि ना अंगार है वो जान करके स्पर्श अनुदान पर चलेगा समा महाराज कीर्तन सुनाओ।